za joo. Basi nikaka ndenge boyete za joo. Wabolingo. Katerina lena linga baby song. Zato nanga ezali zato yange lingeli. Kana batu mabeba lingi koti ya yo maboko. Sepo yo nimela kanga ite lenoko nima. Katerina lela linga baby song. Zato nanga ezali zato yange lingeli. Kana batu mabeba lingi koti ya yo maboko. Sepo yo nimela kanga ite. Sokyo lingi yokanga mawazadyo wabolingo.